Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 maja, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 73 kolejne zakażenia koronawirusem w Polsce, 3 osoby zmarły, to nowe dane Ministerstwa Zdrowia. Wirtualna noc muzeów w czasie pandemii. Online zwiedzimy m.in. Zamek Królewski w Warszawie. Aktywny tryb życia będą wspólnie promować Światowa Organizacja Zdrowia i Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Ministerstwo Zdrowia informuje o 73 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarły 3 kolejne osoby. Liczba zakażonych wzrosła tym samym do 18 257, a ofiar śmiertelnych do 915. Wyzdrowiało 7175 chorych. Prawdopodobnie pojutrze wygaszone z powodu koronawirusa kopalnie zostaną znów uruchomione. Mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podkreślił, że do masowych zakażeń wśród górników nie przyczyniły się zaniedbania sanitarne, a charakter ich pracy. Wiceminister dodał, że dzięki zdecydowanej reakcji władz sytuacja na Śląsku poprawia się. Te kopalnie, one wdrożyły te procedury higieniczne. To naprawdę to było wszystko zgodnie z procedurami wykonywane, ale mimo wszystko charakter sam pracy górników sprzyja temu, że ten wirus niestety tam bardzo zagościł i to masowe testowanie, jakie w tej chwili wykonujemy górników na Śląsku, ono przynosi efekty, bo izolujemy te osoby. Myślę, że w poniedziałek już te kopalnie, które były w tej chwili wygaszone, ruszą. Od początku epidemii w województwie śląskim odnotowano ponad 5100 przypadków zakażenia koronawirusem. Dziś potwierdzono w sumie 165 zakażeń. Dziś noc muzeów. Z powodu koronawirusa inna niż poprzednie. Wiele placówek przygotowało specjalny program zwiedzania i uczestnictwa w wydarzeniach online. Inne przeniosły spotkania ze zwiedzającymi na wrzesień. Izabela Witkowska-Martynowicz z Zamku Królewskiego w Warszawie zaprasza na wirtualny spacer po królewskich salach. Będziecie mogli Państwo się poczuć jak królewscy goście na audiencji u króla, poznać specyfikę królewskiego dworu, dać się porwać muzyce i tańcom z tego okresu i poznać przy tej okazji gust artystyczny ostatniego króla Polski, postacie z jego otoczenia politycznego, a także XVIII-wieczną Warszawę na unikatowej serii Wedut Canaletta. Początek nocy muzeum po królewsku już za godzinę, transmisja na stronie internetowej i profilu społecznościowym zamku. Światowa Organizacja Zdrowia i Międzynarodowy Komitet Olimpijski będą wspólnie promować aktywny tryb życia. Obie organizacje podpisały w Genewie list intencyjny. Chcą zachęcić jak największą liczbę ludzi do uprawiania sportów i tym samym ograniczyć choroby w społeczeństwie. Do wspólnej promocji sportu i zdrowego trybu życia skłoniła obie organizacje pandemia koronawirusa. Szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach podkreśla, że sport może chronić przed najgorszymi skutkami COVID-19. Ludzie, którzy prowadzą zdrowy i aktywny tryb życia, mają większe szanse pokonania wirusa. Promocja sportu jest naszym wkładem w walkę z kryzysem wywołanym przez koronawirusa. Obie organizacje chcą też promować lokalne organizacje sportowe oraz większy udział w zawodach dziewcząt, osób starszych i niepełnosprawnych. Wszystkie anteny Polskiego Radia przygotowały bogatą oprawę przypadającej w poniedziałek setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. Polskie Radio 24 przypomni przesłanie świętego skierowane w 2000 roku do dziennikarzy, by tworząc i nadając programy służyli prawdzie, mówi Krzysztof Świątek, kierownik publicystyki anteny. 18 maja na naszej antenie rozmowy z osobami, które przybliżą nauczanie moralne papieża, homilie wygłaszane podczas pielgrzymek do ojczyzny i słowa adresowane do polityków. Wśród gości będą autorzy biografii i świadectw o świętości Jana Pawła II. Wspomnienia o Karolu Wojtyle również w programie Trzecim Polskiego Radia. Wieloletnia przyjaciółka papieża Wanda Pułtawska będzie gościem poniedziałkowej audycji Zapraszamy do Trójki. O dziedzictwie Jana Pawła II również w paśmie Dzień z Trójką w domu, a po 23 w Wieczorze z Trójką w domu. Mariusz Cieślik zaprosi m.in. do wysłuchania tryptyku rzymskiego w aranżacji Włodka Pawlika i interpretacji Artura Żmijewskiego. A szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na portalu Polskie Radio 24.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

smack, smack, crack, crack, shack, tie another one to your back, baby. Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go. Maybe you did, maybe you won't, maybe you rock around the clock. Maybe I ride, maybe you won't, maybe I try to get on, baby. Hey, hey, kids, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey, kids, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. R.E.M. Drive, ponieważ tak często ostatnio się z nimi spotykaliśmy, na jedną piosenkę, na dwie, i pomyślałem sobie, że gdzieś brakowało mi tego początku płyty Automatic for the People. Właśnie on za nami. Co na innych antenach Polskiego Radia, z przyjemnością o tym zawiadamiamy. Dziś o 21:00 w Jedynce słuchowisko o Kazimierz Przerwa Tetmajer, autobiografia, przedstawienie oparte na wierszach poety. Wiersze czytają Krzysztof Gosztyła, Marcin Przybylski, Andrzej Ferenc i Andrzej Mastalerz. A jutro w Dwójce od 22:00 do północy wieczór płytowy, oczywiście poprowadzi go Tomasz Szachowski, Marek Grechuta, Janawa Korowód i Mady Waters z Newport. Koncert z 1960 roku. Zapraszamy bardzo, bardzo gorąco. No to teraz być może niektórzy z Państwa będą zaskoczeni, że to ten utwór, jak to? Przecież to nie jest top wszechczasów i to nie jest 1 stycznia nowego roku, tylko to jest połowa maja roku 2020. Uznałem i naprawdę nie wiem z jakich powodów, że on dzisiaj po prostu pięknie zagra przez radio, bo tak chciałbym, żeby zagrał. Mhm. Beyond the horizon of the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles, our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Ragged band followed in our footsteps, running before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, bridges glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. Thank you. my desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was green. Teraz chciałoby się zapytać, i co tam po drugiej stronie radioodbiorników? Czy na prawie 8 minut niektórzy z Państwa się zatrzymali, czy inaczej zatrzymali potok złych myśli o tym, co się ostatnio dzieje, o tym, w jakiej rzeczywistości żyjemy i ile to jeszcze potrwa, ta nasza społeczna izolacja, i być może niektórzy z Państwa odpędzili złe myśli w ogóle. Pink Floyd, High Hopes. Myślę, że nieprzypadkowo dzisiaj podczas naszego popołudniowego spotkania w Trójce, a dlaczego tak, a nie inaczej, to wytłumaczę to za kilka minut. Tymczasem raz jeszcze dziś ten głos. Cześć, tu mówi John Porter. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. My pozdrawiamy Johna Portera. On za chwilkę będzie gościem, no bo był, czy jest gościem w piosence, która ze swoją premierą za mniej więcej 10 minut. Toy and your toy and your toy and your toy and your toy and your toy. you were going someplace, but you never got anywhere at all. Just a spot in the distance, in the distance, painful, but it hurts. This is your life, your life, your life, your life. It's no life at all, but it gotta drag it out to the end. Gotta drag it out to the end. Life Story, Mazalewski Porter z tej właśnie płyty, czyli Filozofia. Ten utwór, no i na płycie gościnny udział Piotrka Rubika, czyli Rubensa. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć Piotrze, witam cię. No właśnie, wybraliśmy ten fragment z tej płyty, naradzając cię, znaczy inaczej, siebie wcześniej przed anteną, naradzając się wcześniej przed anteną. Dlaczego to ten wybór, Piotrek? Dlaczego to ten wybór? Ja z tym utworem wiążę, w ogóle bardzo bliska jest mi ta płyta projektu Mazalewski Porter. Ja tam w ogóle odpadłem totalnie, że tak się wyrażę, i bardzo mi miło, że w ogóle Wojtek mnie zaprosi, bo ja się wcześniej z żoną nie znałem, poznaliśmy się jakby na łonie tego projektu. No dlaczego ten wybór? No bo to jest jeden z takich z numerów, który tak w sumie organicznie gdzieś tam wydżemowaliśmy z chłopakami w czwórkę, grając próby, przygotowując materiał na płytę, tak naprawdę, na płytę Filozofia. Mm-hmm. Od razu powiem, dlaczego Pink Floyd i High Hopes. Bo moim zdaniem, jak sobie przypominam pierwsze odsłuchania tej piosenki, tej pieśni właściwie, czy płyty The Division Bell, to ten utwór wydał mi się opowieścią o czasach zupełnie nierealnych, gdzie wspomina się fajne czasy między ludźmi, gdzie wspomina się to, że oni są ze sobą razem, że się śmieją, że potrafią ze sobą fantastycznie spędzać czas, że jest jakaś iskra, która ich wszystkich łączy. I tak sobie pomyślałem o tobie, Piotrze, że ty masz teraz taki czas. Często tak myślę, kiedy rozmawiam z tobą czy z innymi muzykami zespołu Darii Zawiałów, w którym grasz. Tam rzeczywiście wszystko wydaje się być w takiej fajnej, normalnej harmonii. Chcę, żebym skomentował to, co powiedziałeś. W zasadzie, wiesz, nie wiem, czy mogę coś dodać do tego. Zespół Darii Zawiałów to jest Ja nie lubię nadużywać tego słowa, ale tam naprawdę się można poczuć jak w rodzinie po prostu, no. Co mogę dodać? To ja z Darią, z Michałem znam się dosyć długo. W zasadzie mogę powiedzieć, jak każdy z nas był w jakimś tam sensie no-name'em. Więc nie poznaliśmy się nigdy, że tak powiem, w branży, nigdy na spotkaniu w wytwórni. Znamy się, jak każdy coś tam sobie robił i właśnie żył nadziejami gdzieś o tym, że może kiedyś uda się, nie wiem, wypuścić piosenkę, nagrać płytę, pojechać w trasę i tak dalej. Dlatego przebywanie w zespole Darii zawiało z całą ekipą, z Michałem, z Darią, z Brzozą, z Sambą, z Tomkiem. No to jest właśnie taka rodzinna przygoda. Okej, okay. Kiedy ta twoja płyta? Bo pomyślałeś sobie, że dobrze, to ja teraz zrobię coś swojego, zaproszę gości specjalnych. Jeden z nich już czeka na rozmowę i bardzo dziękuję, że czeka, bo zaraz będziemy z nim rozmawiać. Ale kiedy ten album Rubensa może przyjąć realny kształt? Obawiam się tego pytania. Powiem tak, prace trwają, daty premiery nie podam. Mhm. Ale rozumiem, że to jest tak, że każda piosenka będzie miała gościa specjalnego, czy nie? Tak, dokładnie. Dokładnie taką koncepcję przybieram na tą płytę, że chciałbym napisać piosenki albo napisać wspólnie piosenki ze swoimi gośćmi. No i żeby to było, myślę, 10 utworów, gdzie do każdego zapraszam i innego gościa i wspólnie oddajemy coś słuchaczom. Piotrek, to skakanie ponad chmurami, Skipping Over Clouds, bo tytuł tego utworu poznaliśmy wcześniej. To co to jest? To pytanie do Johna, myślę. Nie chciałbym go wyręczać. A, okej, okay, to jest pytanie do Johna. John Porter, hello, hello. Witam, Piotr i Piotr. Cześć, John. Ale wybrałeś piosenkę, wszyscy umieramy samemu. Dobro koronawirus, proszę, Piotrze. Słuchaj. Dobrze, to jakieś pytanie. Cóż to jest za skakanie ponad chmurami, skipping over clouds? Cóż to jest? Szukając lepszej strony w życiu po prostu, ponieważ te piosenki jest na różni warstwy. Są ludzie, którzy są na tym planecie, którzy mają problemy i są ludzie, którzy idą w kosmosie, aby szukać lepsze życie. W sumie. Mm-hmm. Tak, to po prostu jest właśnie bardzo dobra piosenka na dzisiejsze czasy, kiedy jest coraz większe alienacje, teraz jesteśmy w czasie rękawiczy, maski, prawda? Wiecie, o co chodzi. Jak, co robić z tym wszystkim? Coraz większa alienacja jest między ludźmi, a jednocześnie staramy się, że nie. No ja mam pomysł. Ja mam pomysł, co robić. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Music could be the solution. It always is a solution. Music and love. Music and love. Zgadzam się totalnie. Okej. Okay. Dziękuję ci bardzo, John, za to, że tak zaśpiewałeś. Nie ma tamto, dziękuję wam bardzo i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wszystkiego dobrego. Ja też chciałbym podziękować Johnowi za to, że zgodził się, że przyjął moje zaproszenie do całego projektu. Ojej, no, John. mój przyjemności, naprawdę. Super zabawa. Super, wspaniale. Mam nadzieję, że nie koniec. Dobrze. Mam taką nadzieję, mamy taką nadzieję. Piotr, jeszcze powiedz o jednej rzeczy bardzo ważnej. Tak. Kiedy mniej więcej drugi utwór? Bo jak już zaczniemy, jak to się za chwilkę stanie, jak rzeka zacznie płynąć, to już nie ma odwrotu. Kiedy? Mamy maj. Myślę, że przed wakacjami jeszcze będzie druga piosenka. Obiecujesz? Obiecuję. Jestem w stanie to obiecać. Nie ma problemu. Dobrze. Czy mam to teraz wystartować? Już możemy to zrobić? Myślę, że tak. Okej. Okay. I mam nadzieję, że jak ta piosenka się pojawi, ta druga, to już nie będziemy musieli rozmawiać przez telefon, tylko przyjdziecie tutaj na Myśliwiecką 357 do radia i sobie porozmawiamy tak na żywo w studiu. Okay? Życzmy sobie tego wszyscy. Tak jest. Proszę państwa, Rubens, czyli Piotr Rubik, to jest jego projekt, to jest jego utwór, to jest jego gość specjalny, to jest John Porter gościnnie w tym utworze, absolutnie przepięknym, mówię to jeszcze przed premierą, ale pamiętam, jak posłuchałem sobie tej wersji jednej z pierwszych, absolutnie mnie to wyrwało z obuwia. Dzielę się z państwem teraz tym utworem premierowo z wielką przyjemnością. Skipping Over Clouds. dream brought me a smile. Leci w świat jak najdalej, jak najpiękniej i będzie jak najdłużej zapamiętane przez Państwa. Przepiękny jest ten utwór. Skipping Over Clouds. Rubens, czyli Piotr Rubik i towarzyszący mu John Porter. To była premiera w programie trzecim Polskiego Radia. Sorrentino, zespół Bluszcz. No to jeszcze raz przypomnienie adresu piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję za dotychczasową korespondencję i oczywiście prezent, no bo obiecałem. Dla pierwszej osoby, która napisze pod ten adres, to teraz będzie album Męskie Granie 2019 dogrywka, no bo jeszcze tych prezentów do rozdania trochę mam. Na dziś jeden właśnie taki. Proszę pisać od teraz. Cześć. Mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj Sportu w Trójce. A Sport w Trójce po godzinie 19. Vincent, Mój dom, to teraz on. Gdzie ciężką głowę schowam pośród drzew, tchnieniem zagłuszę ten zew, czysta myśl, która poprowadzi Vincent, mój dom. Myślę, że to będzie jesienią i wtedy ukaże się jego debiutancka płyta. Na razie mamy tylko poszczególne utwory. Za 13 minut jest godzina 19. Oj, dawno ich nie było. Let the boy decide. Krótka wizyta w Ostrzeszowie, będzie więcej, obiecuję, czyli The Boy Decides i Surrender, to przed chwilą. The Bonnie King of Nowhere, jeszcze krótko przed godziną 19.